nataka kumfuata. Naogopa kinimwaga. Napenda miondoko yake, tabia yake. Umaskini wangu utanifanya nisimpate. Yule anayesumbua akili yangu, yule anayeumiza moyo wangu, najua fao, najua fao. Wezenu mitakufa na mawazo, lakini kumwambia ndo siwezi. Nampenda sana jinsi alivyo, nampenda sana jinsi alivyo, si yule. Nampenda sana jinsi alivyo, nitafanyaje watamoko. Nampenda sana jinsi alivyo, nampenda sana jinsi alivyo, si yule. Nampenda sana jinsi alivyo, nitafanyaje watamoko. Tatizo ajui bila penzi lake mazee, sijitambui. Mimi nitafanya change, hata nikimona mdomo na jamate. No no no no no no. Napomona pindi tukikutana, iwe club couples na rafiki zake, ila top napofia ni vip nipate. Muda utafika napo kweli nitamweleza, nakosa rap wala shikaja kinibeza. Sijitambui na ajui kama kwa nimefika. Nampenda sana jinsi alivyo, nampenda sana jinsi alivyo, si yule. Nampenda sana jinsi alivyo, itafanyaje watamoko. Nampenda sana.